İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhaba, İklim İçin programı başladı. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz, dinleyicimiz Bülent Nomer'e de çok teşekkür ederek başlayabiliriz. İlginç bir araştırmadan sabahleyin birazcık bahsetme fırsatımız oldu. Azıcık Açık Gazete içinde. Bu uluslararası bir kapsamlı araştırma yapılmış Cambridge Üniversitesi ile YouGov araştırma şirketinin ortak şeyi. İşte Britanya şeyle uğraştığı için iklim COP diye adlandırılan COP26 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na hazırlanıyor ve çok iddialı olduğu söyleniyor. İşte bu konuda insanlar nasıl bakıyorlar iklim meselesinin tehdidine ve mücadele edilmesinin daha fazla bütün hükümetlerden daha fazla çaba göstermesini istiyorlar mı istemiyorlar mı diye araştırma yapılmış. Ve pazartesi dün yayınlanmış bu. Dünyanın da bütün neresinde araştırma yapan herkese sormuşlar. Yani 7 ülkede olmuş. Ama 14.627 yetişkine sorulmuş ve herkes büyük oranlarda çeşitli kıtalardan halklara sorulduğunda cevap verenler, denekler müthiş bir destek göstermişler ve yeterli olmadığını söylemişler bütün hükümetlerin. İlginç yani. Mesela şeyde Hindistan'da, Endonezya'da 99 ile 100 arasında çıkıyormuş destek. Çin'de %97'ye kadar mesela. Yine Endonezya'da %94'e. Polonya'da %94'e kadar filan. Bir tek en düşük Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkıyormuş. 76 ile 79 arasında yüzde. Türkiye'de de aslında KONDA'nın yapmış olduğu araştırmada da çok yüksek insanların, bu sorulara cevap veren insanların büyük çoğunluğunun iklim konusunda acilen bir şeyler yapılması gerektiğinin şart olduğunu düşünenlerin oranı gayet yüksekti. Yanlış hatırlamıyorsam %80'lerdeydi. Bakmak lazım tekrar ama. Evet, son araştırmada da öyleydi. Bir, yani iklim değişikliğini Covid'den daha tehlikeli bulanlar da daha fazlaydı örneğin. Evet, bu çok yani umut verici bir yanıyla, bir yanıyla da fevkalade tabii kaygılandırıcı bir şey. Çünkü kapıya dayandı. Yani zaman artık şimdidir. Daha fazla yani çevreyi koruma, doğayı koruma konusunda büyük şeyler, engeller var demişler. Ama en azından dünya kamuoyu artık bir engel falan değil. Aralarında başta gelen değil. Yani Trump taraftarlarının dahi Amerika Birleşik Devletleri'nde %55 oranında da olsa şey yaptı. Bu iklim, Trump destekçilerinin bile iklim için muhakkak daha fazla tedbir alınması gerekir diye düşündüğü bir yerden bahsediyoruz. Çok bu açıdan ilginç bir şey. Bir de gene sabahleyin verdiğimiz başka bir haber de vardı. İklim krizi kadınlara gösterilen şiddetin de oranını artırıyormuş. Bu da çok şey mesela. Yani Güney Afrika'da mesela şiddet konusunda kadınlara gösterilen şiddetin öteden beri işte tarihi, sosyal ve ekonomik özelliklerinden bahsediliyordu ama hiçbir şekilde fizik çevre şartlarının yani sıcaklığın başta olmak üzere küresel ısıtmanın hiç hesaba katılmıyormuş. Ama şimdi Güney Afrika'da yapılan ve ilginç bir şeyde denek şeyi olarak da 1158 polis karakolunda, polis merkezinde yapılmış. Ve cinayet aralarında, cinayet de dahil, yani her kadınların öldürülmesi de dahil, yüksek sıcaklıkların yüksek olduğu yerlerde artıyormuş. Bununla şiddet kullanımı, büyük artışlar görülmüş. Bayağı böylece aradaki bağlantının da ortaya çıkartıldığı söyleniyor. Bayağı geniş çaplı bir araştırma People and Nature dergisinde yayınlanmış. Bu da biz The Ecologist'ten gördük. Bu kadar spesifiği yoktu ama bütün araştırmalar zaten iklim krizinin adaletsizlikleri daha arttırdığı yönünde ciddi işaretler veriyordu. Evet, onu ispatlamış oluyor aslında. Yani evet. O açıdan ilginç bir şey. Hastalıkları da arttırdığını, cinayetleri de arttırdığını, bütün sıcak havayla, yani yüksek derecelerdeki şeylerle ayrıntılı bir araştırma yapılmış. Bakılmış, kıyaslamalar yapılmış. Ve tabii en çok da en kırılgan kesimler başta kadınlar olmak üzere. Bu Common Dreams'te yer alan bir araştırma, siz de söylemiştiniz. Onlar Ecologist'ten almışlar işte, evet. Bir köşe yosu olarak evet yer almış. Fakat biraz mekanik tabii bir araştırma bu. Yani evet. Sadece şöyle bakıyorlar. Değişen sıcaklıklar insan davranışlarını nasıl etkiliyor diye bakıyorlar. Daha agresif yaptığı sonucuna varıyor ama diğer bütün faktörlerden arındırılmış bir çalışma tabii. Yoksa toplumsal davranışların, yani toplumsal örgütlenme ile de çok yakından ilişkisi var bir yandan. Bunları dışarıda bırakıp sadece verili koşullar içerisinde sıcaklık nasıl etkide bulunur? Daha şiddete yönlendiriyor demişler. Evet, savaşlar da dahil. Yani. Evet, ve kadına şiddet olarak da dönüyor diyorlar. Evet, yazan da ilginç bir kadın, Ortalia Kunene diye Güney Afrikalı bir yazar ve aynı zamanda kendi özel bölgesinde de kuvvetli bir aktivistmiş, Ortalia Kunene. Evet, şimdi peki bütün bu araştırmalar şeyi gösteriyor ya, artık hızlı bir şekilde bunu durdurmak için bütün hükümetler ellerinden geleni yapmazlarsa durum giderek her bakımdan kötüleşecek olduğunu gösteren her gün pek çok araştırma ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ya da şeylerin, önde gelen bilim insanlarının, meteorologların, iklim bilimcilerin ve aktivistlerin yazılarına rastlıyoruz. Öte yandan Türkiye'de mesela şimdi yeni meclise işte 15 maddelik, geçen haftalarda da konuştuğumuz, geçen hafta ayrıntılı olarak üzerinde durduğumuz 15 maddelik iklim eylem planından bahsedildi. Şimdi bu meclise verildi bu galiba, değil mi? Ama ne olacağını bilmiyoruz ama meclise evet. Verilen 15 maddelik şeyden 14 müydü? 14. Bir tek yerinde bile fosil yakıtlardan bahsedilmemesi, daha doğrusu yani petrol, kömür, petrol ve doğalgazdan bahsedilmemesi çok ümitver olduğumuzu, ümitver hale geldiğimizi söyleyemeyiz yani. Bir de sürekli olarak bu özellikle belli bir bölge için büyük tahribat meydana getireceği, her bakımdan tahribat, yıkım getireceği üzerinde pek çok bilim insanının raporlarının bulunduğu bir yerde sürekli olarak yetkililerden şey geliyor. Kanal İstanbul'un yapılacağı konusunda, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarında, diğer tüm projelerimizi izlediği gibi dünya bunu da hayran hayran izleyecek dediği de belirtiliyor. Bu arada hemen bir parantez açayım bu noktada Ömer abi. Ahim'de açılan iklim davası başladı. Aralarında Türkiye'nin de dahil olduğu toplam 33 ülke hakkında suç duyurusunda bulunmuştu hatırlarsanız 6 Portekizli genç. O dava görülmeye başlandı. Davanın gerekçesi de bütün bu konuştuklarımız zaten. Türkiye'nin de bu işi yeterince ciddiye almadığı ve gereklerini yapmadığını düşünüyor dünyadaki gençler. Rakamlar, veriler, bilimsel raporlarda bunları gösterdiği için bu davanın konusu şu anda. Evet, bütün evet, hatta sadece Portekiz değil, Fransa, Avusturya en son yine böyle bir davaya dava açtı genç aktivistler, 16 yaşında aktivistler hatta onlar da. Hollanda'da yani kazanıldı da üstelik yani. Evet. Şey, ilginç tarafı yani mahkum edildi. Fransa'da da büyük bir dava açıldı, evet senin de dediğin gibi. Mücadele devam ediyor. Çok da ilginç şekilde devam ediyor. Fakat mesela Dünya İstanbul, Kanal İstanbul'u hayran hayran izleyecek cümlesi ne demek ya? Yani büyük bir şaşkınlıkla izleyecek ve onu hayranlık mı zannedeceğiz biz mesela? Yani bir terim vardır Türkçe'de değil mi? Halk değişi, ağzı açık ayran budalası gibi izleyecek. Hayran deyince ayran. Bir de siz ayran deyince aklıma geldi. Bir de ayranımız yok içmeye diye başlayan bir sözümüz var. Evet, şimdi yani İstanbul halkı eski Türkiye özlemine mi dönecek? İnadına ifadesini İstanbul'a bir güzellik kazandıracağız. Çılgın projemizdir, alternatifleriyle hazırdır. Biz bunu Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya bu projeyi hayran hayran izleyecek, diğer projelerimizi izlediği gibi diyor. Neyse. Dünyanın nasıl izleyeceği konusunu göreceğiz hep beraber. Evet, hayata evet. Geçirilebilirse tabii. Peki bir de Salda Gölü vaziyeti var. Evet. Dünya doğal mirası içinde sayılması için başvuru yapılmış durumda. Gazi Osman Şakar tarafından, Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı tarafından yapılmış. Ekolojik ve bilimsel açıdan bölgenin önemine değinilmiş. Sen de Yücel özellikle oraları da takip eden biri olarak ne diyorsun? Çok gittim geldim Salda'ya. Hatta Salda Instagram fenomenleri tarafından henüz şöhrete kavuşturulmamışken de Salda'nın halini biliyorum. Salda burayı çoktan hak eden, dünya mirası listesine girmeyi çoktan hak eden bir yer. Dünya mirası listesinin 10 kriteri var biliyorsunuz Ömer abi. Bu 10 kriterin 4'ü çevre, 6'sı kültürel kriterleri içeriyor. Bunlardan bir tanesi eğer taşıyorsanız, bir tanesine uygunsanız o listeye girebiliyorsunuz. Biliyorsunuz artık Salda'nın özelliklerini Mars'la kıyaslıyoruz. Yani yeryüzünde olmayan bir yerle kıyaslıyoruz. Salda bu kriterlerin birçoğunu doğa açısından yerine getiriyor zaten. Muhtemelen en az 2-3 kriterle ya da 4 kriterin 4'üyle de bu listeye girecektir. Ama sonuç itibariyle şöyle bir durum var. Türkiye'de bu kriterleri taşıyan çok yer var. Özellikle doğa açısından inanılmaz müthiş noktalar var. Bu dünya mirası listesine giriyor olması veyahut da bu kriterleri taşıyacak, girecek kadar kıymetli bir yer olması korunacağı ya da korunması anlamına gelmiyor. Bunun herhangi bir maalesef yaptırımı yok. Uluslararası bir yaptırımı da yok. Dolayısıyla Salda'yı korumak yine UNESCO'ya değil, bize düşecek. Kamuoyuna düşecek. Oradaki kumları korumak, oradaki insanlardan sakınmak. İnanılmaz derecede mesela yapılaşma var Salda'nın kıyısında. Ben oraları gezdim bayağı. Ama mesela Bu yapılaşma durdurulamıyor. Bayağı bir pansiyon olmaya başladı kıyısında yine Salda'nın. En son biliyorsunuz Millet Bahçesi kuruldu. Yani oraya kumun... Ben de onu söyleyecektim. Millet Bahçesi ne demek? Yani ne anlama geliyor? Vallahi inşaat anlamına geldi. işin açıkçası. Yani Millet Bahçesi başladıktan sonraki bir takım fotoğrafları da gördüm ben. Normalde hani bu çok söylendi sağladığı için oranın kumuna ayakkabıyla dahi basmamanız gerekiyor deniyor. Çünkü o yaşayan bir varlık aslında, yaşayan bir canlı oradaki o beyaz kum. Ancak şöyle bir problem de vardı. Kontrolsüz bir şekilde şöhrete kavuştuktan sonra sahada bir sürü insan gidip oralarda çamur banyosundan tutun, o kumların üzerinde işte fotoğraf çektirme, yüzme, her türlü hatta festivaller düzenleniyordu. Yani öyle söyleyeyim size. 30 bin kişilik festival düzenleme durumu söz konusuydu. Oranın bir kapasitesi var ve bunun düzenlenmesi gerekiyordu. Ancak bunun Millet Bahçesi gibi bir projeyle inşaata açılarak yapılmasını kimse beklemiyordu işin açıkçası. En son işte görsellerini gördüğümde oradaki yapılaşmanın, hani korumak yerine acaba daha fazla insanı buraya getirecek bir şey mi yapıyoruz sorusu kafamda canlanmıştı ki tahminimce öyle olacak. Yani koruyalım, göz koruyalım derken çıkaracağız gözü gibi geliyor bana yine orada. Bir takım şimdi şeyleri yanlış yaptık. Zaten biliyorsunuz oranın kumları gitti, bir kayboldu, taşındı bir yerlere gitti, sonra tekrar geri geldi. Oradaki çalışmalar çok saçma sapan yapıldı. Kamuoyunda çok büyük tepkiler topladı o çalışmalarda aynı şekilde. Var, bir kıymet var, bir kıymet veriliyor ama hani derler ya, ayı da yavrusunu severken öldürürmüş. Bizimki de biraz ona dönebilir Salda ile ilgili. Yani bir şeyler öyle bir şey yapmadığından eminim. Biliyor, tabii biliyor. İnsana özgü bir şey öyle der insanoğlu. Çok doğru söylüyorsunuz aslında. Niye evet yansıtmış diyorsun. Aynen. Yani burada iki şey daha söyleyeyim. Senin çeşitli defalarda dile getirdiğin gibi bu kriterlerin korumaya yetmediği konusu düpedüz ortada. Çünkü senin ısrarla birçok programda da belirtmiş olduğun gibi, mesela işte Hasankeyf'te bu UNESCO'ya koruma altına alınmak için girmesi gereken 10 kriterin 9'una mı sahip? Evet, evet, evet. 9'unu birden karşılayabilen yeryüzündeki tek yerdi. Tek yerdi ve onu 12 bin yılın arkasından gömdük, değil mi? Gömdük. Yani şöyle düşünün. Piramitler 3 kriter, Taç Mahal 1 kriter, Amazon ormanları 2 kriter. Bizim Kapadokya 4 kriterdi yanılmıyorsam. Yani dünyadaki Çin Seddi 4 kriter. Yani ve geliyorsunuz Hasankeyf'e, bu raporu hazırlayan da bilim insanları, UNESCO komitesinde yer almış insanlar, oldukça saygın bilim insanları aralarında, onların hazırladığı rapora göre Hasankeyf yeryüzünde 10 kriterin 9'unu karşılayabilen tek yer. Tek yer. Evet, ikinci bir yer yok. Bunun nedeni de milyonlarca yıldır orada aslında doğanın böyle bir ince işçilik yapıyor olması, böyle dantel gibi işlemesi ve daha sonra buna insanlığın karışması ve doğayla insanlığın birlikteliğinden inanılmaz bir şey çıkması ortaya, yani güzellik çıkması. Yani, ama şimdi şeye de dönecek olursak, yani bu Salda Gölü'nde mesela Yaren Çolak'ın bir yazısı vardı Bir Gün gazetesinde bu konuda, Salda Gölü Koruma Derneği'nden UNESCO'ya başvuru konusunda. Dünyadaki yani Mars'a benzerlik konusundaki şey şu açıdan da ilginçmiş. Yani NASA'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin işte atmosfer araştırmaları kuruluşunun ve dünyanın en önemli kuruluşlarından birinin bu konuya eğilmesinin sebeplerinden biri, mesela dünyadaki canlı yaşamının başlangıcı olan tek hücreli canlıların bölgedeki oluşumunun halen devam ettiği tespit edilmiş. O yüzden de çok ilgi çekiyor. Yani Mars'ta da yaşanabilir miye? Ona göre bakacaklar herhalde. Benim pek anladığım ve iyi bildiğim bir konu değil ama şimdi gölün bilimsel önemi de, bilimsel araştırmalara da büyük önem atfedilirken, bu konunun böyle yalnız UNESCO'ya başvuru açısından değil, işte onun kenarında turistik amacı ne olursa olsun kesinlikle yasaklanması gerekmez mi? İnsana öyle geliyor yani. Kesinlikle yasaklanması gerekir. Şimdi Salda Gölü'yle ilgili millet bahçesi yapma kararı aldığında yaptığım haberi bulmuşum. O dönem buldum. O dönemde Şehircilik Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum millet bahçesi yapılacağını açıklarken şöyle söylemiş. Salda Gölü'nde özel koruma projesiyle bölgede istihdam sağlanarak doğal güzellikler korunacak. O istihdamın nasıl sağlanacağını da şöyle devamında açıklamış. İnsanların 7 gün 24 saat burada vakit geçirmelerine imkan tanınacak demiş. 7 gün 24 saat. Bu işte inşaat demek. Bu inşaatın arkasından da şunlar geliyor. Proje kapsamında 300 bin metrekarelik bir alanda 450 araçlık bir otopark. Geliş gidiş yolları, bungalov evler, kafeteryalar, yürüyüş yolları. Ve öyle devam ediyor işte bir takım insanların orada durabilmeleri için gerekli olan yani şehir kuruluyor gibi bir şey, çünkü o Salda Gölü bayağı dışarıda bir yerde. Evet, işte şeyin güzel yani şeyi de içeriyor mu planı Murat Kurum'un? Dünyadaki canlı yaşamının başlangıcı olan tek hücreli canlıların bölgedeki oluşumunun incelenmesi devam etmekte olduğu için bu şehir durumunda pek yaşamını sürdürmesi, oluşumunu sürdürmesi mümkün olmayabilir. Böyle bir tehlike de var aslında, değil mi? Bir de şöyle bir tehlike var. Şimdi Salda'yı, ona hiç değinmedik. Salda'yı UNESCO Dünya Miras Listesi'ne koyuyoruz da bölgedeki göller çok hızlı bir şekilde kuruyor. Salda da buna dahil. Yani bölgenin kaybı olan Burdur Gölü'nün yaklaşık işte 30-40 yıl sonra bir küvet kadar kalacağı düşünülüyor ve bölgedeki bütün göller içinde bu durum söz konusu, çünkü su konusunda bizim garip bir şeyimiz var, suya karşı düşmanlığımız var, çözemediğim bir düşmanlık var. Ya bütün bölgedeki gölleri besleyen yerüstü suları, barajlar ve göletlerle önü kesilmiş durumda DSİ tarafından. Yeraltı suları da bölgede yapılan sulu tarım nedeniyle açılan kuyularla çekiliyor. Ve hani 3000'in en son 3700 civarında bir kuyu hatırlıyorum ki, bu kuyular öyle hani kuyudan su çekip su içmek gibi işlev gören kuyular değil. Oluk oluk su çekilip tarla sulanan kuyular, tarım yapılan kuyular. Dolayısıyla bölgedeki göller yer üstünden ve yer altından beslenemediği için çok hızlı bir şekilde buharlaşmaya maruz kalıp kuruyorlar, çekiliyorlar ve bu sorunun Salda Gölü için de geçerli. Bunu özellikle Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Yardımcı Doçent Doktor Erol Kesecek, kendisi 30 yıldır o bölgede çalışıyor gölleri. Çok iyi anlatıyor. Çok iyi anlatıyor ve ciddi bir tehlike var. Yani koruyacak UNESCO Dünya Mirası listesindeki gölümüz olmayabilir eğer aynı şekilde bu hataları yapmaya devam eder ve toparlayamazsak. Peki bu Çevre Bakanı'nın bu projesini dünya hayran hayran izleyecek mi sence? Kesin. Peki. Kesin. Bitirdik galiba. Bu hayranlıkla bitirelim bugünkü programı. Herkes bize hayran. Evet. Biz de cama tırmanacağız. Evet. Ay'a gideceğiz biliyorsun. Kızılderililer de Türk. Sen bana hayran, ben sana hayran, sen cama tırman. Öyle giderdi evet. Değil mi dize? Evet öyle giderdi. Hiç hatırlamıyorum ben böyle bir şey. Bulur çıkarırız. Peki hadi bitirdik programı, hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.